Book 2 87 Verleden tijd van modale werkwoorden. Verleden tijd van modale werkwoorden. 1. Wij moesten de bloemen besproeien. Wij moesten de bloemen besproeien. Wij moesten het huis opruimen. Wij moesten het huis opruimen. Wij moesten de afwas doen. Wij moesten de afwas doen. Moesten jullie de rekening betalen? Moesten jullie de rekening betalen? Moesten jullie entree betalen? Moesten jullie entree betalen? Moesten jullie een boete betalen? Moesten jullie een boete betalen? Wie moest afscheid nemen? Wie moest afscheid nemen? Wie moest vroeg naar huis gaan? Wie moest vroeg naar huis gaan? Wie moest de trein nemen? Wie moest de trein nemen? Wij wilden niet lang blijven. Wij wilden niet lang blijven. Wij wilden niets drinken. Wij wilden niets drinken. Wij wilden niet storen. Wij wilden niet storen. Ik wilde net telefoneren. Ik wilde net telefoneren. Ik wilde een taxi bestellen. Ik wilde een taxi bestellen. Ik wilde namelijk naar huis rijden. Ik wilde namelijk naar huis rijden. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. Ik dacht dat je je vrouw wilde opbellen. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. Ik dacht dat je de inlichtingen wilde bellen. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen. Ik dacht dat je een pizza wilde bestellen.